outdoor. Decibel outdoor. What are you waiting for? There won't be a second chance. No one in the world can replenish the chance. Thank you. Something new. Identity Radio live vanaf Dave Chappelle Outdoor. Rank 1 hoor je nu vanaf de Trance Area. Zometeen om 2:30 schakelen we over naar Dana. Die gaat echt knallen voor jullie, voor degenen die toch van het harder werk houden. Zometeen gaat dat gebeuren.